bezpośrednio powiązać z klimatem, ponieważ to są rzeczy pogodowe. Niemniej one pokazują, co się może wydarzyć. I myślę, że to jest też taki awaryjny, taki alarmowy gwizdek dla tych krajów. Piotr Siergiej z portalu chrońmyklimat.pl był moim gościem. Słuchali państwo audycji? Trzy strony świata. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Podaruj wyjątkowy prezent swojemu dziecku. Tropikalne Mikołajki w Termie Białka. Od 6 do 7 grudnia bilety dla dzieci bez limitu czasu. Tylko w cenie 1 złotego. A już 6 grudnia tropikalne party ze świętem. W programie między innymi Świat Iluzji, zabawa i konkursy z elfami, Zumba, Aqua Fitness i upominki od świętego. Szczegóły na termabialka.pl. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 grudnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zoblewski. Papież Franciszek rozmawiał z prokuratorem generalnym Dominikanu oraz śledczymi Watykanu o sprawie arcybiskupa Wesołowskiego. I już kilkudziesięciu górników protestuje w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Chcemy tylko jedno, umowy na stałe i nic więcej. Trwają rozmowy w sprawie żądań pracowników. Skandal we Francji. W Marsylii nakazano bezdomnym przyszywać do ubrań żółte trójkąty z danymi. To pierwsze takie spotkanie w historii zmagań Kościoła i Watykanu z problemem pedofilii. Papież Franciszek spotkał się z prokuratorami Stolicy Apostolskiej oraz prokuratorem generalnym Republiki Dominikany. Rozmawiał z nimi o sprawie Józefa Wesołowskiego, byłego nuncjusza apostolskiego na wyspie oskarżonego o pedofilię. Marek Lenart. Jak poinformował watykański rzecznik, w rozmowie z dominikańskim prokuratorem papież wyraził życzenie, aby prawda zawsze brała górę, a wymiar sprawiedliwości Watykanu i Dominikany działały z pełną swobodą i zgodnie z obowiązującymi normami. Prokuratorowi Francisco Dominguezowi Brito towarzyszyła grupa sędziów i deputowanych jego kraju. Zrelacjonował on papieżowi swe wczorajsze spotkanie z prokuratorem przy watykańskim sądzie karnym, prowadzącym dochodzenie w sprawie Józefa Wesołowskiego oraz o rozmowach na ten sam temat w sekretariacie stanu. Informując o aresztowaniu polskiego byłego hierarchy, rzecznik watykański podkreślił, że decyzję o tym podjęto na życzenie papieża. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Od 3 godzin w siedzibie Jastrzębskich Zakładów Remontowych w Jastrzębiu-Zdroju trwają rozmowy w sprawie żądań pracowników spółki. Chcą dalej mieć bezterminowe umowy o pracę w zakładach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rano protest pod ziemią rozpoczęło ponad 30 górników w kopalni Budryk w Ornotowicach. Potem dołączyli do nich koledzy z dwóch innych zakładów. Z porannej zmiany nie wyjechało około 20 pracowników kopalni Zofiówka oraz 5 kopalni Borynia. Przyłączamy się do kolegów. Odwrotu nie ma, bo jak popuścimy, to zrobią tak, jak to chcą zrobić. Co dalej? No być bez pracy. Ktoś nam obiecuje gruszki na wierzbie, a tego po prostu nie będzie. Walczymy o jedną, jedyną rzecz, żebyśmy mieli zagwarantowane miejsca pracy. Chcemy tylko jedno, umowy na stałe i nic więcej. Dzieci zostały, wiadomo, żony zostały w domu i na pewno się martwią. Żona też płakała, jak wychodziłem do pracy, bo wie co będzie, nie? Po Powstałe w 1998 roku Jastrzębskie Zakłady Remontowe zatrudniają około 900 osób. Zajmują się naprawą, modernizacją i produkcją urządzeń górniczych. Głównymi kontrahentami spółki są kopalnie i OTSW. W ubiegłym tygodniu zarząd przyjął regulamin zwolnień grupowych. Zapewnił jednocześnie, że górnicy mogą znaleźć zatrudnienie w spółce JSW Szkolenie i Górnictwo. Nie wiadomo jednak, ilu z nich i kiedy tak naprawdę otrzyma tam pracę. Dodatkowo pierwsze umowy mają być na okres próbny. Zwolnienia mają się rozpocząć od nowego roku. Burza nad Sekwaną. Powodem naszywki przypominające te, które w czasie wojny musieli nosić Żydzi. W Marsylii wydano zarządzenie, aby bezdomni nosili żółte trójkąty, zawierające ich dane. Na trójkącie zapisane są imię i nazwisko danej osoby i ewentualne alergie lub choroby, na które cierpi. Bezdomny musi ten znaczek mieć przyczepiony w widocznym miejscu, na ubraniu lub na plecaku. Mimo dobrych intencji sprawa ta wywołała oburzenie w stowarzyszeniach związanych z obroną praw człowieka, gdyż żółty trójkąt kojarzy się z identycznymi naszywkami, jakie hitlerowcy kazali w czasie II wojny światowej nosić Żydom. Dyrektor marsylskiego oddziału opieki społecznej zajmującego się udzielaniem pomocy ludziom żyjącym na ulicy twierdzi, że chodzi o zapisywanie tam danych, które w krytycznym momencie mogą służyć niezbędnymi informacjami. Na pomysł wpadł pewien kierowca autobusu z Awinionu. Jego nieprzytomnej żonie, która zasłabła na ulicy, podano kortyzon, nie wiedząc o tym, że jest ona na ten lek uczulona. W wyniku komplikacji kobieta zmarła. Bezdomni w Marsylii nie chcą nosić żółtego znaczka, twierdząc, że to jest zamach na ich anonimowość i godność. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jest zgoda Komisji Europejskiej na polski program pomocy najbardziej potrzebującym. Nasz kraj otrzyma do 2020 roku prawie 500 000 000 euro. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie żywnościowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pieniądze wykorzystywane będą w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Suma ponad 473 milionów euro pochodząca z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ma zostać uzupełniona o kwotę 83,5 miliona euro ze środków krajowych. Unijna komisarz odpowiedzialna za sprawy społeczne Marianne Thyssen wyraziła zadowolenie z przyjęcia polskiego programu operacyjnego, który, jak napisała, pomoże Polsce przeciwdziałać wysokiemu poziomowi poważnej deprywacji materialnej. Komisarz wysoko oceniła również fakt, że szczególną wagę przykłada się do rodzin wielodzietnych i osób bezdomnych, czyli grup doświadczających największych trudności. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Zaczynamy od niedobrej informacji dotyczącej stanu zdrowia najlepszego polskiego skoczka narciarskiego. Wiadomo już, że Kamil Stoch przejdzie operację. Dzisiaj rano dwukrotny mistrz olimpijski dostał pozwolenie na treningowe skoki, ale na rozgrzewce uraz kostki znów zaczął mu dokuczać. I okazuje się, że potrzebna będzie interwencja chirurgiczna. I to już jutro. Jest zagrożenie, że Stoch nie zdąży wrócić do pełni formy na turniej czterech skoczni, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apolonii Steiner. Na tym etapie, gdzieś tam między 18 a 24 grudnia, Kamil będzie wracał do treningu. Czy będzie już gotowy wystąpić w turnieju czterech skoczni, to tego chyba nie jest nikt w stanie teraz powiedzieć. Natomiast sam udział w tym turnieju w ten sposób jednak jest zagrożony. Trener Łukasz Kruczek zdecydował tymczasem, kto poleci na najbliższe zawody do Lillehammer. To pięciu zawodników: Piotr Żyła, Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczą. W Dausze trwają Mistrzostwa Świata na krótkim basenie. Bardzo dobrze spisuje się Radosław Kawęcki, który awansował do finału wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym. Polak miał siódmy czas półfinałów. Finał odbędzie się jutro. Jeszcze dzisiaj w półfinale na 100 metrów motylkiem popłynie Paweł Korzeniowski. W Lidze Mistrzów Siatkarzy trzy zwycięstwa na trzy rozegrane mecze mają siatkarze PGS Krybełchatów. Ich śladami mogą dzisiaj pójść zawodnicy Jastrzębskiego Węgla. Dwa poprzednie mecze grupowe wygrali, a dzisiaj zagrają u siebie z Lokomotywem Nowosybirsk. Początek meczu o godzinie 18. Ciekawe wydarzenie czeka za to w marcu miłośników lekkiej atletyki. W przyszłym roku w Toruniu odbędą się halowe Mistrzostwa Europy Weteranów. Co ciekawe, w biegu na 100 metrów wystartuje mający 104 lata Stanisław Kowalski. Jego start będzie ukoronowaniem całej imprezy, przekonuje Wacław Krankowski, dyrektor generalny zawodów. Pan Stanisław Kowalski dwa tygodnie po zawodach skończy 105 lat. I to jest człowiek, którego znalazł Zygmunt Worsa, to jest szef Dolnośląskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Namówił go na start i w maju tego roku bił ten rekord świata. Wynik 32,7 myślę, że jest bardzo dobrym wynikiem. Czyli pan Stanisław to taki Usain Bolt weteranów. Mistrzostwa Europy weteranów rozpoczną się 22 marca 2015 roku. Potrwają tydzień. Next. Na jakim dystansie biegnie pan Stanisław Kowalski? Na 100 metrów. Czas 32,7. Świetne. 104 lata. Tak, będzie miał już 105 potem. Marzę o tym, żeby mieć taki wynik, żeby dożyć takiego wieku, co jest nierealne. Tego ci życzę. A ty teraz na stówę ile masz? No, myślę, że 32 to pewnie bym zrobił, co? Myślę, że tak. Raczej tak. W nocy do minus 6 stopni na Podlasiu, do minus 3 w centrum i do zera na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy mróz, ale jutro już trochę cieplej. W czwartek pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na Dolnym Śląsku przelotny deszcz, bo temperatura powyżej zera. W Małopolsce przez cały dzień jutro może być mglisto. A temperatura w ciągu dnia od minus 2 stopni na północnym wschodzie do plus 1 w centrum nad morzem i na Podkarpaciu i nawet do plus 4 stopni na prawdopodobnie deszczowym Dolnym Śląsku. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho, ho. Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, Torem, motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15, procesor Intel Core i5. Z usługą domowa naprawa Dell. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 3 jogurty Fantazja w multilogicznej cenie 3,99. Czyli za jedno opakowanie płacisz tylko złoty 33. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując 3 jogurty Fantazja płacisz tylko złoty 33 za opakowanie i oszczędzasz aż 33%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Do Nowego Jorku, do Paryża i do wielu innych miast. LOT ma dla Was bilety lotnicze do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na LOT.com. LOT, Ty wyznaczasz kierunek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 10 minut po 17. Już za chwilę opowiemy Państwu o krykiecie, dyscyplinie mało u nas popularnej. Mało kto wie, jakie są zasady w tym sporcie. Ale przedtem jeszcze dwa słowa o szachach, bo trwa szachowa rozgrywka o Mistrzostwo Świata Trójki. Popołudnie jak na razie zdecydowanie prowadzi w spotkaniu z porankiem, ale czekamy. Przed nami kolejny ruch, który musimy wykonać do 19. Dzień dobry, nazywam się Agata i dzwonię w sprawie szachów. Uważam, że goniec powinien się ruszyć z pola C4 na pole F7. Dziękuję panience za telefon. Przeanalizowaliśmy tę propozycję, ale wszystko wskazuje na to, że jednak wykonamy inny ruch, który będzie zaskoczeniem. Wszystko musi się wyjaśnić do 19 w serwisie sportowym. Ogłosimy posunięcie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a sytuacja na szachownicy na Facebooku. Trójka w szachu, tak nazywa się strona na Facebooku. Trójka w szachu. sick and tired of this. Chciałem powiedzieć, że również wybieram się na Mistrzostwo Europy Weteranów w lekkiej atletyce, ale nie biegamy na hali 100 metrów, tylko 60. Dziękuję za sprostowanie. 22 i 7 trójek. Robi nam się kącik sportowy. Dzień dobry. Ja w sprawie meczu szachowego chciałem się dowiedzieć, kto z kim gra. Gra popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Z poranną audycją Zapraszamy do Trójki. Rzuciliśmy im rękawicę, oni tę rękawicę podnieśli. No i gramy o szachowe Mistrzostwo Świata Trójki. Sytuacja aktualna na szachownicy, na Facebooku, na Trójce. Trójka w szachu. Tak to się nazywa, strona facebookowa, ale ogólnodostępna, nie trzeba mieć konta. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem sportowy świat od tygodnia żyje tragiczną wiadomością o śmierci 25-letniego Australijczyka Phila Hughesa. To krykiecista, który zmarł z powodu rozwarstwienia tętnicy po tym, jak w trakcie meczu został trafiony w szyję piłką. Pogrzeb sportowca odbył się dziś w Australii. Wiadomość wstrząsnęła największymi sportowymi serwisami, ale w Polsce przeszła w zasadzie bez echa. Dlaczego? Bo w naszym kraju krykiet jest w zasadzie nieznany, często mylony z baseballem albo z palantem. Dyscyplinę, której oglądalność na świecie można liczyć w dziesiątkach, jeśli nie w setkach milionów, próbuje przybliżyć Monika Sołkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to prawda, że mecz krykieta może trwać kilka dni? Prawda. I dodam, że 5 dni to jest to już wariant z ograniczeniem czasowym. Mecze mogły trwać znacznie dłużej. Zasady krykieta są kompletnie inne niż w popularnych w Polsce sportach drużynowych. Powszechnie uważa się więc u nas, że krykiet to najnudniejszy zespołowy sport z możliwych. Bo rzeczywiście na pierwszy rzut oka lub też ucha trudno się zorientować, o co w nim chodzi. Tutaj nie mamy ograniczenia czasowego. Gramy dopóki drużyna przeciwna nie zostanie jakby pozbawiona szansy zdobywania punktów. O to tu chodzi. Mamy 2 11-osobowe zespoły. Rozpoczynamy pierwszą część pierwszego meczu, bo gramy od razu mecz i rewanż. Dlatego to trwa tak długo. Rzucamy monetą, my zdobywamy punkty, wy w tej części ich nie zdobywacie. Wchodzicie w komplecie, czyli jest was 11. Stąd w piłce nożnej 11. To się wzięło z krykieta. Moja drużyna zdobywa punkty. Wchodzi nas 2 tylko. To są ci, którzy mają kije. Oni wybijają piłki. To jest środek prowadzący do zdobywania punktów. Mówił Paweł Ulbrych, komentator krykieta w Eurosporcie. To jednak nie jedyne zadanie zawodników z kijami. Owszem, ich zadaniem jest zdobywanie punktów, ale to jest jakby konsekwencja ich podstawowego zadania, który polega na tym, żeby nie pozwolić na rozbicie bramki. A żeby było trudniej, kij to bat, bramka to wicket, zawodnik z kijem to batsman, a nie zdobywamy wcale punktów, tylko ransy. Brzmi jak czarna magia? Owszem, ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ to jest męczące jednak tyle godzin przebywać na świeżym powietrzu, biegać czasem naprawdę bardzo szybko, to mamy przerwę na herbatkę, na lunch, herbatnika do herbatki. Coś takiego mogli wymyślić tylko Anglicy i rzeczywiście to ich sprawka, dlatego też krykiet popularny jest w Anglii, Australii, Nowej Zelandii, częściowo na Karaibach i w dawnych koloniach, na przykład w Indiach. I tam krykiet to nie byle co. W Indiach to jest religia, krykiet. Jak jest mecz India i Pakistan, nawet autobusy, samochody zatrzymują się czasami, żeby chociaż gdzieś oglądać mecz. Naprawdę jest cudownie. No, atmosfera jest bardzo fajna, napięta. Mówi się, że podczas meczów krykietowych w Indiach PKB spada. Dlatego, że ludzie nie chcą pracować, wtedy oglądają mecze. Opowiada Tarun Daluja, mieszkający już od ponad ćwierć wieku w Polsce, założyciel pierwszego klubu krykietowego w naszym kraju oraz twórca i kapitan naszej drużyny narodowej. Tarun przekonuje, że całe to gadanie o skomplikowanych zasadach i nudzie w krykiecie jest bezzasadne. To jest właśnie stereotyp. Ja potrzebuję 10 do 15 minut podczas mecz oglądając na żywo, na boisku, przekazać całą informację, to co powinien wiedzieć, więc i on już rozumie i wie wtedy komu kibicować, jakie są dobre akcje, które są złe akcje, w którym momencie ma krzyknąć, które ma wow powiedzieć, a którym ojej, tak mu powiedzieć, więc to 15 minut. No i ja mu wierzę i zamierzam sprawdzić. Do tego trzeba dodać, że krykiet ma również bardziej przystępne, krótsze formy, jednodniówki oraz tak zwane 20-20, które jest najszybszą obecnie odmianą. Spotkanie trwa maksymalnie kilka godzin. Właśnie w tej odmianie na razie startuje nasza reprezentacja. Drużyna narodowa składa się głównie z imigrantów, to wiadomo, przede wszystkim z Hindusów, z Pakistańczyków, które mają status długoletni, czyli na pewno mają powyżej 7 lat pobyt. Oprócz tego zawsze chcemy, żeby było co najmniej 2-3 Polaków, rodowitych Polaków, którym nauczyliśmy tą grę i naprawdę nieźle radzą sobie. Nasza kadra na razie nie jest zrzeszona w Światowej Federacji, ale na koncie mamy już na przykład zwycięstwo w meczu ze zrzeszoną Szwajcarią. Polskie podwórko rozrosło się od jednego stołecznego Warsaw Cricket Clubu do 8 zespołów. To wciąż oczywiście nic w porównaniu z zainteresowaniem w Australii czy w Indiach, no ale przecież od czegoś trzeba zacząć. Nie wiedziałem, że to, że w futbolu jest 11 zawodników na boisku, to jest zapożyczenie z krykieta. Ja też nie wiedziałam. Ale myślę, że do naszego spotkania szachowego, czyli popołudnie kontra poranek, też możemy jedną zasadę z krykieta wypożyczyć sobie. Zaproponuję panom z poranek, żeby ten nasz mecz to był od razu mecz i rewanż. To jest bardzo dobra zasada i też tak. Będzie trwał tyle co mecz krykietowy, nawet tak. Dłużej. I mamy mecz i rewanż w jednym. Monika Słukowska, dziękuję. Dziękuję. Jąkała kupuje buki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet z zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Zza szklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos. I oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach. Bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot po portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem. Czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. i tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Pablo Pavo, sobota, tu trójka, środa, 23 minuty po 17. Zapraszamy do trójki. W szkole uczeni są głównie mitów, a uczniów zawstydzają rumieńce nauczyciela. To wnioski z ankiet na temat wychowania do życia w rodzinie. Ten przedmiot w szkole jest traktowany po macoszemu, tak uważa grupa edukatorów seksualnych Ponton, która po 5 latach znowu przepytała młodzież, co sądzi o tych lekcjach. I choć treść niektórych odpowiedzi była wstrząsająca, to pewna poprawa nastąpiła, ocenia Joanna Skonieczna, współautorka badań. Możemy zauważyć, że tej edukacji seksualnej w szkołach jest troszeczkę więcej. W 2009 roku 40% osób powiedziało, że nie miało do czynienia z edukacją seksualną na żadnym poziomie. W tym roku mamy 14%, tak? To jest dalej bardzo dużo, ale jest zauważalny jakiś progres. Jak wygląda jakość tej edukacji? Wciąż jest ona bardzo niska. Mamy do czynienia z rzeszą nauczycieli, którzy nie są przygotowani merytorycznie i pedagogicznie do prowadzenia tego typu zajęć. Na co dzień prowadzą zupełnie inny przedmiot i nie do końca potrafią przekazywać tą wiedzę. Ta wiedza jest często zabarwiona ideologią, światopoglądem. Nie jest to obowiązkowe. Nie widzę potrzeby chodzenia na takie zajęcia, tym bardziej, że mam jeszcze treningi po szkole i po prostu to jest dodatkowa godzina zajęć. Młodzież chętnie dzieli się z nami czymś niepokojącym. Aleksandra Józefowska, koordynatorka grupy edukatorów seksualnych Ponton. Mianowicie swoim, chyba mogę to powiedzieć, wkurzeniem dotyczącym tego, jak realizowany jest przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Młodzi ludzie twierdzą, że chętnie dowiadywaliby się w szkołach rzeczy związanych z seksualnością. Chętnie uczęszczaliby na taki przedmiot. Niemniej jednak jego organizacja, sposób prowadzenia, a przede wszystkim treści przekazywane pozostawiają dużo do życzenia. Młodych ludzi niezmiernie wkurza to, że nie są traktowani poważnie, że osoby, które prowadzą te zajęcia, bardzo często robią to z przymusu i wstydzą się mówić o seksie, omijają szczegółowe pytania, w ogóle nie pozwalają zadawać pytań bądź dyskutować. Czy kiedyś będziemy mieli taką normalną edukację seksualną w szkołach? Normalną w sensie obowiązkową, rzetelną, bez światopoglądu. Dla nas bardzo istotne są badania, które Instytut Badań Edukacyjnych w tej chwili prowadzi. Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej. I już z tych badań jakościowych dużo rzeczy wiemy. Wiemy na przykład to, że pomiędzy rodzicami nie ma wielkiej sprzeczności co do tego, że edukacja seksualna w szkołach powinna być. Różni ich tylko moment, w którym dzieci tę edukację powinny rozpocząć. Rodzice chcą wsparcia od szkoły w tym zakresie. Wiemy też, że nasi uczniowie woleliby, aby zajęcia z edukacji seksualnej były prowadzone przez osoby z zewnątrz. Nie, na to nie chodzimy, bo słyszałyśmy, jak to tam jest i tak trochę od czapy. Zrezygnowałem z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie i nie zamierzam kontynuować. Tutaj pojawiają się takie niebezpieczne sytuacje, kiedy na przykład młode dziewczyny w szkołach dostają informację, że jeżeli nie chcecie być zgwałcone, to przestańcie ubierać się jak dziwki. Nie dziw się, że jeżeli wychodzisz z chłopakiem wieczorem do lasu, to padniesz ofiarą gwałtu. Dziewczyna, która współżyje przed ślubem, jest jak nadgryzione, obślinione jabłko, do którego nikt nie będzie chciał się dotknąć. Chodzi parę osób, ale takich samych rzeczy. Czy możemy się dowiedzieć w domu, jeżeli mamy dobry kontakt z rodzicami, a ja mam dobry kontakt. Z tych ankiet wynika, że ta edukacja seksualna jest przeprowadzana w takim poczuciu winy, poczuciu groźby. No, to jest w ogóle problem polskiej szkoły i polskiego społeczeństwa. Profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog. Że my nie nastawiliśmy się na pozytywne rozumienie ludzkiej seksualności, tylko my często jesteśmy nastawieni na pokazywanie seksualności w kategoriach pewnego zagrożenia, a pokazywanie tego, co możesz zrobić, żeby twoje życie było szczęśliwe i udane. Obowiązek prowadzenia edukacji seksualnej już mamy zapisane w ustawie. To powinien być normalny przedmiot traktowany tak jak matematyka czy język polski. Dodajmy, że MEN zamierza wprowadzić zmiany w nauczaniu tego przedmiotu, ale najpierw muszą być opracowane wnioski z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych. A informacja zbierała Anna Rokicińska. To Trójka. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah, spend an eternity missing we used to be. I hope you remember me at night. Audycja popołudniowa minęła 17.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Wszystko wskazuje na to, że Trybunał Konstytucyjny dziś nie rozstrzygnie sprawy uboju rytualnego. Sędziowie debatują od ponad 7 godzin i do tej pory połowa z nich nie zadała jeszcze swoich pytań. Trybunał ma orzec, czy zabijanie zwierząt bez ich wcześniejszego ogłuszania jest zgodne z ustawą zasadniczą. Wniosek o rozstrzygnięcie złożył Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Irak chce, by NATO pomogło w szkoleniu żołnierzy i sił bezpieczeństwa. To reakcja Bagdadu na nieudaną próbę obrony swojego terytorium przed naporem sił państwa islamskiego. Jak ujawnił premier Haider al-Abadi, zwrócił się już z odpowiednim wnioskiem do szefa NATO Jensa Stoltenberga. Apel rozpatrzą teraz ambasadorzy sojuszu. Dżihadyści kontrolują znaczną część północnego Iraku. Na tym terytorium, a także w części Syrii ogłosili powstanie kalifatu wyznaniowego państwa islamskiego. Na razie ich marsz na południe w stronę Bagdadu został zatrzymany. Na niespełna tydzień przed wręczeniem Nagród Nobla w Sztokholmie w Nowym Jorku zostanie wystawiony na sprzedaż złoty medal noblowski. Jego właścicielem jest amerykański naukowiec, noblista z dziedziny medycyny. Profesor James Watson otrzymał go w 1962 roku. Teraz 85-letni naukowiec postanowił go sprzedać, a pieniądze przekaże na nowe projekty badawcze. Środki otrzyma m.in. amerykański uniwersytet w Harvardzie, dla którego noblista pracował. Nowojorski dom aukcyjny Christie's przewiduje, że złoty medal może osiągnąć podczas licytacji cenę nawet 3,5 miliona dolarów. To wszystko, pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Budżetowo-polityczny kryzys w Szwecji. Premier Stefan Löfven rozpisał nowe wybory parlamentarne po tym, jak przegrał głosowanie w sprawie przyszłorocznego budżetu. Sprawuje on swój urząd od niecałych 3 miesięcy. Przedterminowe wybory mają się odbyć 22 marca. Byli tacy, którzy myśleli, że będzie obniżka i trochę więcej tych, którzy sądzili, że jej nie będzie. Rada Polityki Pieniężnej odsłania karty. Stopy procentowe zostają tam, gdzie były miesiąc temu, czyli na rekordowo niskim poziomie. I prawdopodobnie tam pozostaną jeszcze przez jakiś czas, prognozuje główny ekonomista banku Société Générale w Polsce Jarosław Janecki. Rada ma praktycznie jeden argument, aby ewentualnie rozpatrywać niższe stopy procentowe. Myślę tutaj o deflacji. A więcej komentarzy w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Teraz coś dla tych, dla których święta mogą być okazją do dodatkowego zarobku. Nawet 15 tysięcy osób może w okresie bożonarodzeniowym podjąć dorywcze prace, szacuje firma Work Service. Z jej wyliczeń wynika, że zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych od listopada do stycznia jest nawet dwukrotnie wyższe niż w pozostałych miesiącach. Chodzi o osoby zatrudnione do pakowania prezentów czy obsługi promocji, a także, tu prosimy dzieci o zatkanie uszu, pracy jako świętych Mikołajów. Ci zarabiają od 23 do 30 zł za godzinę. Sprzedawcy karpi i choinek zarabiają od 10 do 18 zł, a pakowacze prezentów od 9 do 13. Spadający kurs rubla i inflacja skłaniają rosyjskich deputowanych do dyskusji o denominacji rubla. Informuje o tym rozgłośnie Gawarit Moskwa, powołując się na szefa Komisji Polityki Regionalnej Romana Chudiakowa. O tym pomyśle Maciej Jastrzębski. Analitycy oceniają, że przy wciąż spadających cenach ropy rubel będzie podlegał dalszej przecenie. Deputowany Dumy Państwowej Roman Chudiakow twierdzi, że wkrótce 1 dolar może kosztować nawet 75 rubli. W jego ocenie lepiej przeprowadzić denominację, żeby ludzie nie musieli jak kiedyś chodzić z torbami pełnymi pieniędzy. Zdaniem deputowanego obywatele nic na tym nie stracą, a jedynie zyskają. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zanim sprawdzimy wynik sesji na warszawskiej giełdzie, odnotujmy, od dziś wartość wszystkich spółek, których akcjami można handlować przy Książęcej w Warszawie, przekroczyła 1 bln zł. Stało się tak po debiucie hiszpańskiego Santandera, właściciela banku BZWBK. A dzisiaj notowania pod kreską, jeśli chodzi o największe firmy. 400% stracił WIG20. WIG do góry, ale też tylko 0,05%. Do góry idzie też indeks S&P 500 w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili 0,22% zyskuje ten wskaźnik. Euro znowu tanieje, euro 4,15. Jeśli chodzi o franka, który tanieje razem z euro, ten kosztuje już 3,44. Do góry dolar 3,37 oraz funt 5,29. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Jedno sprostowanie ważne. Mówiłeś o pracy jako święty Mikołaj. Tak. O pracy jako fałszywy święty Mikołaj. Taki udawany. No właśnie. Test na Mikołaja? Pociągnąć za brodę. Oczywiście. No. Mocno. W nocy od -6, bardzo mocno, niech ma. W nocy od -6 stopni na Podlasiu do -3 w centrum i do 0 na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia bez opadów prawie wszędzie. Na Dolnym Śląsku może padać przelotny deszcz, bo tam będzie ciepło. Temperatura jutro w ciągu dnia od -2 stopni na północnym wschodzie do +1 w centrum, nad morzem i na Podkarpaciu i do +4 nawet na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfon LG G3S za złotówkę plus VAT. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Oferta dla klientów przenoszących numer lub przedłużających umowę w planie Orange Biz 60 z multipakiem 1 na 24 miesiące. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Na

kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Ja mam taką prośbę, żeby panowie może nie mówili, że to jest udawany albo fałszywy Mikołaj, bo z nami jeżdżą dzieci. A potem dzieciom jak wytłumaczyć, że to jest jednak prawdziwy Mikołaj? No, dzieci swój rozum mają i widzą wyraźnie, że coś jest nie tak, coś się tu nie zgadza, jeśli chodzi o świętego Mikołaja, który towarzyszy nam w tych dniach właściwie w co drugiej reklamie i w co trzecim sklepie. A prawdziwy, jak wiadomo, jest tylko ten, który przyjdzie do naszych dzieci w czasie świąt. Przed chwilą panowie że mówili, żeby dokonywać testu na świętego Mikołaja, czy prawdziwy, czy nie, zachęcając, żeby pociągnąć za brodę, a nawet mocno pociągnąć za brodę. Ja bym chciał powiedzieć, że w ten sposób ucierpi tylko prawdziwy Mikołaj. No, sztuczny nie ucierpi, pociągając go mocno za brodę. Więc oszczędźmy tych świętych Mikołajów, póki jeszcze ich mamy. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. A już za chwilę Marcin Zaborski i Puls Trójki, bardzo ciekawy. Dziś naszymi gośćmi będą redaktor naczelny magazynu Wege i z drugiej strony przedstawiciel Stowarzyszenia Rzeźników. This is the pillow I stole from the Northridge Hotel, then took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted the city around us, the summer of joy. Promised you Trójki, kwadrans przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Czy zakaz uboju rytualnego zwierząt, czyli bez ich wcześniejszego ogłuszania, jest zgodny z konstytucją? Odpowiedzi na to pytanie szukają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, a my w Pulsie Trójki pytamy, jakich argumentów używają zwolennicy i przeciwnicy takiego uboju. W naszym studiu prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP Janusz Rodziewicz, dzień dobry. Dzień dobry. I redaktor naczelny magazynu Wege Maciej Weryński z Fundacji Viva Polska, dzień dobry. Dzień dobry. Trybunał bada sprawę na wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Jako przedstawiciele przekonują, że zakaz uboju rytualnego narusza konstytucję i narusza ich zdaniem Europejską Konwencję Praw Człowieka, a do tego prowadzi do dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym wyznawców judaizmu w Polsce. To tyle z wniosku. Czy producenci żywności, w tym producenci mięsa, wędlin, także czują się dyskryminowani zakazem uboju rytualnego? Ja zgadzam się z tym zarzutem Związku Wyznaniowego Żydowskiego, oczywiście, ale potwierdzam to, że Tak samo zakaz ten, który dotyczy reszty po prostu sprawy, też jest niewłaściwy i niezgodny z konstytucją. Dlaczego niewłaściwy? Dlaczego niezgodny z konstytucją? Jakich argumentów pan użyłby przed Trybunałem, gdyby miał pan stanąć dzisiaj i przekonywać sędziów do tego, żeby uchylić taki zakaz? Argumenty są proste. Pierwsza sprawa, tutaj rozpatrujemy sprawę tylko i wyłącznie związku wyznaniowego i nad tym obraduje w tej chwili Trybunał Konstytucyjny. Spodziewaliśmy się dzisiaj wyniku tego Trybunału, ale prawdopodobnie z tego, co mi jest wiadomo, dzisiaj ten wynik nie będzie ogłoszony. Ta sprawa może zostać odroczona. Odroczona czy coś. Na wyrok. I to jest, moim zdaniem, tutaj jest jednoznaczne, ponieważ przez całą bardzo długą historię Polski mieliśmy wolność wyznania i praktyk religijnych, jakie są w państwie polskim. I tutaj zostało nagle to po prostu naruszone i nie wiedzą jak te po prostu ci ludzie, którzy byli do tego przyzwyczajeni, nie potrafią po prostu bez tego normalnie żyć. To spróbujmy spojrzeć na sprawę z innej strony, z perspektywy obrońców praw zwierząt. Panie redaktorze, gdyby pan miał przekonywać sędziów Trybunału do swoich racji, to po jakie argumenty by pan dzisiaj sięgnął? To na sam początek rozróżniłbym dwie sprawy, czyli ubój rytualny i ubój bez ogłoszenia. Są dwie różne sprawy tak naprawdę, ponieważ rzeczywiście Trybunał dzisiaj zajmuje się sprawą uboju rytualnego, a więc na potrzeby polskich wyznawców judaizmu. A tych wyznawców, którzy domagają się takiego mięsa, czyli mięsa ze zwierząt, które zostały zabite bez wcześniejszego ogłoszenia, jest bardzo mało. Sama gmina żydowska mówiła o 8 rodzinach. Jak ma się to do 80 tysięcy ton mięsa, które były produkowane w pewnym momencie w ten sposób? Nie bardzo wiem. Druga sprawa to jest właśnie ubój bez ogłoszenia, czyli po prostu wolność gospodarcza, którą jednak państwo ma prawo regulować i ona w Konstytucji nie jest zapisana. No, są tacy, którzy oczekują, że Trybunał zajmie się rzeczywiście nie tylko ubojem rytualnym dla celów religijnych, ale także przy okazji wypowie się w sprawie tej przestrzeni handlowej i gospodarczej, na którą pan zwraca uwagę. Ale autorzy wniosku skierowanego do Trybunału powołują się rzeczywiście na argument, że wolność religii przeważa nad wartością, jaką jest ochrona zwierząt. Co pan na to? Rzeczywiście powołują się na to i to jest rozumowanie, które jest w naszej kulturze powtarzane notorycznie i od bardzo dawna, to prawda. Myślę, że należy nareszcie zmienić ten sposób myślenia i przestać widzieć świat tylko jako domenę ludzi i po prostu przestać uważać, że zwierzę jest rzeczą, co zresztą polskie prawo już zauważyło, że zwierzę nią nie jest. W ustawie o ochronie zwierząt, w której pierwszy punkt tak mówi, zwierzę nie jest rzeczą właśnie i że wreszcie należałoby stwierdzić, że prawo człowieka nie jest nadrzędne nad wszystkie inne prawa, które można sobie wyobrazić. Pytanie w takim razie, jak to dzisiaj w Polsce wygląda? Czy ubój rytualny, którym zajmują się sędziowie Trybunału, jest w Polsce dokonywany, panie prezesie? Ubój rytualny w Polsce nie jest w tej chwili dokonywany i nad tym bardzo bolejemy. I tu chciałem odpowiedzieć właśnie mojemu rozmówcy, sąsiadowi, który tak to ocenia, że ja uważam, że humanitarność uboju jest rzeczą bardzo względną. To nie jest do stwierdzenia, żeby powiedzieć, że ubój z ogłoszeniem jest mniej czy bardziej humanitarny. To jest podstawowa sprawa, o której chciałem powiedzieć. Naprawdę to są zwyczaje, jak to się mówi, od wieków stosowane przez religijne i naprawdę dopasowane do tego, żeby zwierzęta jak najmniej krzywdzić. Być może wtedy, kiedy rzeczywiście odbywa się ten ubój na bardzo małą skalę i wyłącznie według zasad szechity, być może tak jest, a może kiedyś tak było, kiedy powstawały te zasady, czyli ładnych parę lat, tysięcy lat temu. Dzisiaj mamy już zupełnie inne możliwości. Dzisiaj już nauka mówi, że zwierzę odczuwa zupełnie inaczej niż myśleliśmy do niedawna. Do niedawna jeszcze uważaliśmy, że zwierzę tak naprawdę jest rodzajem maszyny obdarzonej ciałem, która odczuwa tylko prymitywne jakieś odruchy. W tej chwili już neurolodzy, neurobiolodzy mówią, że to nieprawda. Więc jeżeli możemy oszczędzić cierpienia, a wszystko wskazuje na to, że jednak jest to sposób mniej bolesny, mniej stresogenny, kiedy zwierzę jest ogłuszone wcześniej. Jednak powinniśmy to robić. Jeszcze jedna rzecz tutaj mi się nasuwa. Mianowicie nie sądzę, nie byłem przy tym, może pan mnie poprawi, by przy masowej skali, przepraszam za wrażenie, produkcji takiego mięsa, mogły być te wszystkie zasady szechity naprawdę spełnione, kiedy, tak jak to się działo dawniej, Człowiek, który miał tego uboju dokonać, zwierzę przytulał, wyciszał, uspokajał i potem, kiedy ono się nie spodziewało, jednym ruchem zadawał mu śmierć. Pan to dokładnie, bardzo ładnie opisał i rzeczywiście ubój, który był robiony na potrzeby przemysłowe, zawierał wszystkie te elementy. Moim zdaniem nie było żadnego uboju religijnego, tak to teraz nazywamy, żeby nie było przy tym obecności po prostu osoby duchownej w tym układzie. No, mówił pan o tym, że w Polsce ubój rytualny nie jest teraz dokonywany. Tyle, że jeśli prześledzimy doniesienia z ostatnich miesięcy, doniesienia prasowe w polskich gazetach, to mamy wiele przypadków opisanych, że jednak ten ubój był dokonywany. Że byli przy tym przedstawiciele gmin żydowskich, certyfikowali tę żywność i zresztą kilka przynajmniej spraw trafiło do prokuratur i te prokuratury się tymi sprawami zajmowały. To jak to jest? Nie wiem, ja o tych rzeczach ogólnie nie wiem, żebym nie słyszałem. W każdym razie, jeżeli to robią, to robią to tylko i wyłącznie. Czyli do Stowarzyszenia Rzeźników Wędliniarzy żadne sygnały nie docierają, że to wciąż jest praktykowane? A robią to po prostu w formie protestu, bo uważają, że... Jakiego protestu? Nie protestu, że nie poddają się w tym układzie prawu, jakie jest. Oczywiście narażając się w pełni na konsekwencje ewentualne. Problem polega na tym, że jeśli posłuchamy dziś wystąpień i argumentów przed Trybunałem i pism, które trafiły do Trybunału przed rozprawą, to można mieć wątpliwości, jakie w Polsce obowiązuje prawo. Bo z jednej strony mamy stanowisko Sejmu, w którym zapisano, że polskie prawo dopuszcza ubój rytualny na potrzeby religijne, nie dopuszcza natomiast uboju w celach handlowych i gospodarczych. Z drugiej strony mamy stanowisko prokuratora generalnego, z którego wynika, że nie do końca jest jasne, co oznacza ten ustawowy zapis, w którym napisano, że gminy dbają o ubój rytualny. Czy to znaczy, że mogą dokonywać uboju, czy nie? Więc Trybunał będzie musiał się zająć tym, jaki w ogóle jest stan prawny w Polsce. O taką interpretację zwrócił się zresztą jeden z sądów rejonowych w Polsce, który nie wiedział, co zrobić ze zgłoszeniem przestępstwa i ze sprawą, która trafiła do niego. Czy to było legalne, czy nie. Myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim właśnie o ten ubój, typowy ubój rytualny, czyli nie gospodarczy w sensie na potrzeby żywnościowe, tylko skierowany wyłącznie do tej wąskiej grupy, która rzeczywiście takiego mięsa, jak twierdzi, potrzebuje. No, wracając do argumentów padających z jednej i z drugiej strony, to dziś przed Trybunałem pełnomocnik Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich przekonywał, że ubój rytualny minimalizuje cierpienia zwierząt i mówił tak: polowania, które są rozrywką, są mniej humanitarnym sposobem uśmiercania zwierząt, a dopuszcza je prawo, panie redaktorze. Oczywiście, że są bardzo niehumanitarnym sposobem uśmiercania zwierząt. Ja tylko nie widzę powodu, dla którego mamy się nie zajmować innym niehumanitarnym sposobem, skoro istnieją również tak okropne rzeczy jak polowania, połowy ryb głęboko morskich i tak dalej. Tak naprawdę to jest rozumowanie na zasadzie, skoro istnieje AIDS, to po co się mamy zajmować ebolą. Z drugiej strony pada argument na przykład Cezarego Wyszyńskiego z pana fundacji, że ubój rytualny jest skrajną formą znęcania się nad zwierzętami i jego legalizacja cofnęłaby nas w ochronie zwierząt o całe wieki. Cezary Wyszyński mówi, nie zgadzamy się na to, żeby to barbarzyństwo odbywało się w naszym kraju. Pan, panie prezesie, zgadza się na to? Nie, nie, nieprawda. Zgadzam się całkowicie z tym pełnomocnikiem, który powiedział, że ten ubój jest humanitarny i podkreślam to, że jest całkowicie humanitarny. Przykłady nasze nawet, oczywiście polowania są skrajne zupełnie, bo wiadomo, że zwierzę cierpi nieraz dzień, czy dwa, czy trzy, zupełnie inaczej. Ale to już o tym nie mówmy, bo to nie o to chodzi. Ja uważam, że naszą tradycją było nawet ten przysłowiowy rodzinny obiad, rosół niedzielny, też polegał na tym samym. To jest też u nas, jak to się mówi, zakorzenione w naszych tradycjach rodzinnych. Kiedy słucham argumentów z jednej i drugiej strony, to wydają mi się one bardzo często emocjonalne, ze zrozumiałych powodów, czasem nawet niemerytoryczne, bo ci, którzy chcą zakazu uboju rytualnego, są nazywani antysemitami. Z drugiej strony słyszę, nie zgadzamy się, by Polska była zagłębiem znęcania się nad zwierzętami. Tak jakby w innych krajach w Unii Europejskiej nie było prowadzonego uboju rytualnego. W większości krajów Unii Europejskiej prowadzony jest ten ubój i nie ma, jak to się mówi, problemu. Bardzo niewiele krajów, najlepszy zresztą przykład jest chyba Litwy, która miesiąc czy półtorej miesiąca temu przywróciła pozwolenie na ubój rytualny. No ale z drugiej strony jest przykład Danii, która już po polskiej decyzji poprzedniej wycofała taką zgodę na ubój rytualny. Jest przykład Luksemburga, który wprawdzie ma dopuszczoną możliwość prawnie po zgłoszeniu wniosku na potrzeby religijne, ale od wielu lat takich zgód nie wydaje. Jest to po prostu rodzaj dżentelmeńskiej umowy, że tego się tam nie robi. Jest przykład Szwecji, która od 1937 roku nie prowadzi uboju rytualnego i oczywiście można tutaj podnosić argument, że w 1937 to pewnie była to ustawa antysemicka, ale Szwecja nie jest krajem antysemickim, dzisiejsza Szwecja, prawda? Do tej pory procentowo daje nam to obraz jasny. Prawie wszędzie ubój rytualny jest dopuszczalny. W tej rozmowie nie rozmawialiśmy jeszcze o pieniądzach, panie prezesie. One są z całą pewnością ważnym argumentem w całej tej dyskusji. Ile tracimy, jeśli chodzi o produkcję żywności, na zakazie uboju rytualnego? Ja najbardziej martwię się tutaj o rolników, hodowców, którzy hodują u nas bydło i byli po prostu w pełnej nieświadomości, przygotowywali się do tego, że bydło hoduje się wiele lat i byli przekonani, że na tym bydle zarobią przyzwoite pieniądze. I rolnicy stracili tutaj 2 zł na kilogramie. Daje to nam rocznie powyżej